Book 2 72 72 وجوب عمل شيء Ter de fazer alguma coisa يجب يلزم Ter de ter que يجب أن أرسل المكتوب Tenho de enviar a carta. يجب أن أدفع للفندق. Tenho de pagar o hotel. يجب أن تستيقظ مبكرا. Tens de levantar-te cedo. يجب أن تشتغل كثيرا. Tens de trabalhar muito. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Tens de ser pontual. يجب أن يعبئ التنك. Ele tem de pôr gasolina. يجب أن يصلح السيارة. Ele tem de reparar o carro. يجب أن يغسل السيارة. Ele tem de lavar o carro. يجب عليها أن تتسوق. Ele tem de fazer compras. يجب عليها أن تنظف الشقة. Ele tem de limpar o apartamento. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Ele tem de lavar a roupa. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Nós temos de ir já para a escola. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Nós temos de ir já para o trabalho. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Nós temos de ir já ao médico. يجب أن تنتظر الباص. Vocês têm de esperar pelo autocarro. يجب أن تنتظر القطار. Vocês têm de esperar pelo comboio. يجب أن تنتظر التاكسي. Vocês têm de esperar pelo táxi.